Punktualnie czwarta. Piotr Łodej, witam i zapraszam. Trójkowy budzik. Love Generation na dzień dobry, dziś w budziku, właśnie i tego się trzymajmy. 4 minuty po 4:00, jak zwykle o tej porze piosenka dnia w trójce, dziś Baranowski. Przyszedłem i odejdę sam. Kiedy zmieni się wszystko, co znam? Jak przyszedłem, tak odejdę sam. kiedy słońce pachniało inaczej. Nie zatrzymam niczego, co mam. Sam przyszedłem i odejdę sam. Kiedy zmieni się wszystko, co znam. Jak przyszedłem, tak odejdę sam. Przyszedłem i odejdę sam. Kiedy zmieni się wszystko, co znam. Jak przyszedłem, tak odejdę sam. Nie, nie zatrzymam nic. Nie, nie zatrzymam nic. Wygasną światła przy. Chodzisz do mnie poukładać każdą moją myśl. Nie, nie zatrzymam nic. Nie, nie zatrzymam nic. Wygasną światła. Przychodzisz do mnie poukładać każdą moją. Baranowski w naszej piosence dnia. Kilkukrotnie do usłyszenia, także po 8.30 w porannej audycji zapraszamy do Trójki. Tymczasem na budziku 7,5 minuty po czwartej. Regrets collect like old friends. Here to relive your darkest moments. I can see no way, I can see no way. And all of the goods come out to play. And every demon wants his pound of flesh. But I'd like to keep some things to myself. I'd like to keep. Florencja ze swoją maszynką. 12 minut po godzinie 4, to już w przedbiegach przed rozgrzewką budzikowych przodowników korespondencyjnych. A więc budzik @polskieradio.pl, mailowo 2273 telefonicznie i smsowo 71335. A więc wtorkowe trzy szybkie ciach ciach. Papierowy księżyc, a za oknami robaczy księżyc i do tego tematu oczywiście tejże pełni jeszcze będziemy wracać. No i już po wszystkiemu pozamiatane, trzy szybkie za nami, pan Marek Starnowski-Gór jako pierwszy dziś telefonicznie ustrzelił czwórkę z plusem panu synoptykowi do dzienniczka pogodowego. Serdecznie gratulujemy, pierwszy sygnał telefoniczny. SMS-owo dziś podglądam za ten księżyc i co tam wyskakuje? Ciach! Błyskawicznie pani Kasia z gorącymi pozdrowieniami w pierwszym sygnale SMS-owym. A mailowo pani Iwona z Nysy o tym, że na niebie piękny księżyc, na termometrze plus jeden, no i zapowiada się ładny dzień, aby przyniósł wszystkim dużo spokoju. Jak zwykle przy pełni wiele pogodnego, choć może i chłodnego otoczenia, a o tym jeszcze chłodnym polarnomorskim powietrzu będziemy mówić. Brawa dla pani Iwony z Nysy. Pierwszy sygnał mailowy. Zaliczamy. 16,5 minuty po czwartej. Za chwilę powitanie nowego dnia. Wcześniej z nowszych nagrań w Trójce i w budziku wyciągam swoje zabawki. shout and be on. This flesh become na dzień dobry. Rozgrzewająco, rozbudzająco i takie wycinanki gitarowe lubimy najbardziej. Witamy Państwa w nowym dniu. Dziś imieniny Cypriana, Marcelego i Symplicjusza. Wszystkim świętującym o tak oryginalnych imionach składamy najlepsze życzenia. Ani się obejrzymy. No, jeszcze z tą zmianą czasu z zimowego na letni trzeba będzie troszeczkę się przestawić z zegarkiem, ale wschód słońca dziś chwilkę po godzinie 6 zajdzie po 17.30. No i gdy pogodne niebo, tak jak wczoraj czy przedwczoraj, no to rzeczywiście odczuwalne to już, że dnia przybywa i dłuższy od najkrótszego w roku. Niech policzę. Znowu jakieś ułamki mi tutaj wychodzą. W każdym razie dzień potrwa prawie 11,5 godziny. No i wszystkim dziś świętującym składamy najlepsze życzenia. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. I mam na myśli nie tylko dzisiejszych solenizantów i jubilatów, o których jeszcze będziemy mówić. Dziś także Dzień Mężczyzn. Wtorek, 10 marca. Wszystkiego dobrego. Poranek wybucha w tle. i robi się stromo. Walczymy, jest pierwsza krew, wygrywam, wiadomo. Pytasz, czy mam dość, kiedy patrzę w bok. Ciągle lubię was, choć byliście fajniejsi. Staję się kundlem, by nie trwać sekundę. Oświecicie myśl jak pochodnia, że dni to konfetti dla ognia. Się o to wściekniesz. Teraz tylko jeden pstryk i zaraz będzie pięknie. Dziś na plaży pada śnieg, przyszły rok się kończy, a ty wyobraź sobie, że mogłeś być kimś gorszym. Artur Rajek także, nowe nagranie w Trójce. Ciekaw jestem, czy w gronie dzisiejszych jubilatów, solenizantów znajdziemy, no, na przykład Sympka, Simplicjusza oryginalne imię. Jeśli tak, proszę przekazać najlepsze życzenia i proszę dać znać sygnał, że są w gronie budzikowców, może niekoniecznie odzywający się, jeśli chodzi o poranną korespondencję, właśnie osoby o tym, że imieniu. Dziś między innymi Simplicjusza właśnie. 25 minut po godzinie 4. Przypominamy sobie i Państwu budzikowe kalendarium. A właśnie, to wybrane wydarzenia z historii z 10 marca. Ale już 10 marca. I tak, w 1749 roku urodził się Lorenzo da Ponte, oczywiście poeta włoski, twórca libret do oper Mozarta, również Saliniego i wielu innych. Warto wspomnieć Wesele Figara, Don Giovanni czy Czarodziejski flet. Lorenzo da Ponte zmarł w 1838 roku, a urodził się 271 lat temu. W 1805 urodził się Stefan Garczyński, uczestnik Powstania Listopadowego, był przyjacielem Mickiewicza, poetą. Warto wspomnieć Wacława Dzieje, czy wiersze do Aliny, czy sonety wojenne. Garczyński zmarł w 1833 roku. 28 lat temu odszedł Richard Brooks, amerykański reżyser filmowy, autor wielu filmów, m.in. Ostatni termin, Szkolna dżungla, Zawodowcy czy Z zimną krwią. Pożegnaliśmy Richarda Brooksa w 1992 roku, a w roku 2005 Zbigniewa Jasikiewicza, jednego z najlepszych polskich siatkarzy lat 60. i 70., był też lekkoatletą i olimpijczykiem. Dziś 15. rocznica śmierci Zbigniewa Jasikiewicza. To oczywiście tylko wybrane wydarzenia z historii, wspomnienie tych, którzy urodzili się bądź odeszli 10 marca. Ciąg dalszy też i muzycznego kalendarza, to już za niespełna godzinę. Pan synoptyk w natarciu, bardzo się cieszę. To za niecałe 4 minuty te najświeższe informacje na dziś. chmury świętej Marii Raid, też jedno z nowszych nagrań, też rozgrzewające. Tak mówię o tym rozgrzewaniu, no bo jednak złapały przymrozki nie tylko nocą, także o poranku. Sprawdzamy, cóż tam w pogodzie, bo to już po 4:30. No i termometry w górach, bo tak szybciusieńko przeleciałem się po całym kraju. Minus 6 wskazują teraz na wschodzie, minus 2, w centralnej części kraju plus 2, plus 3 i tak też jest za oknem na Myśliwieckiej. Najwyższa temperatura nad samym morzem koło plus 4, plus 5 stopni. Tak niezdecydowany jeszcze jestem, bo ciemno i dobrze nie widziałem. No ale w dzień ma być podobnie jak wczoraj. Trochę słońca, to szczególnie w centralnej części kraju, ale też nie zabraknie chmur, popada deszcz, w rejonach podgórskich deszcz ze śniegiem, a wysoko w górach śnieg. No i wiatr południowo-zachodni, słaby, umiarkowany na Pomorzu, na Dolnym Śląsku, nad morzem oraz w górach porywisty. Najsilniej powieje na krańcach południowych do 75 km na godzinę. No a w dzień od plus 6 na Suwalszczyźnie, koło 8-9 w centrum, najwyższa temperatura na Opolszczyźnie i na Dolnym Śląsku, nawet do plus 12. Leć, uciekaj, Mikromusic. Leć, uciekaj. A być może nawet i na księżyc, a tych sygnałów od państwa w czasie pełni księżycowej, to nie byle jakiej, bo niezwykłej robaczego księżyca. Sporo i sygnały z dokumentacją fotograficzną. Pięknie dziękuję. Niektórzy zdecydowali się być może zarwać tę noc, troszkę posiedzieć z różnego rodzaju instrumentami. Również nacieszyć oko i pozostałych, którzy być może smacznie drzemią. No właśnie, sprawdzamy listę obudności. Gdyby państwo mieli ochotę, bardzo proszę, mailowo budzik@polskieradio.pl, telefonicznie 2273 i jeszcze smsowo 71335. Odpowiednio krajowa i zagraniczna lista obudności. Za 24 minuty piąta. A propos zagraniczna, nowa, jedna z nowszych piosenek, zagraniczna właśnie. Ciekaw jestem, czy państwo zgadną, co za zespół. Tak, właśnie to oni, Pet Shop Boys na budziku za 20 minut piąta. No i mówiłem, że lekko przymroziło w ten lekko zimowy poranek. Wita pani Aga spod Radomia, a właściwie z Młodocina. Serdeczne pozdrowienia. I zdaje się, że chyba jeszcze nie mieliśmy sygnału także obserwacji księżyca i tych najlepszych życzeń z okazji dnia M, jak mężczyzn właśnie spod Radomia z Młodocina. Bardzo serdecznie dziękujemy i kłaniamy się nisko. Pan Paweł z Radomia kłania się w drodze do pracy do Warszawy. Również po drugiej stronie radioodbiornika, także pan Mirek z Gliwic, wyliczając pourodzinowo od 13 lat z budzikiem, no i od czasu do czasu piszący. Również witamy w gronie tychże piszących w budzikowym gronie. Tym razem z Ustronia. 3 tygodnie cudownej laby. A zdrowie jest najważniejsze. Pani Boże, naśle serdeczności. Jeszcze bez roweru. No to by szybciusieńko wrócić do formy, ponaprawiać co tam się poprzestawiało i później w wrócić na rowerową ścieżkę. Pan Paweł z Lublina, również z nami zadowolony z budzikowego muzycznego obrotu sprawy. Dziękuję za Tula. Bardzo kłaniamy się również i dziękujemy, że tak życzliwie to nagranie, choć może troszkę mocniejsze, ale jednak zostało właściwie przyjęte. Wystart już za niecałe 4 minuty o 4:44:44. Podkarpacie zgłasza obudność na słuch za oknem 0 i 0 opadów i 0 wiatru. Za to to, co jest na niebie, księżyc i gwiazdy, wygląda, że będzie piękny poranek do biegania. Dziś wtorek, czyli wtorkowa piętnacha do przebiegnięcia. To proponuje na dzień dobry pan Adam z Jarosławia. Pani Agata z Krakowa, właściwie spod Kordełki, gdzie za oknem podobno minus. Jeszcze sobie poleżę. Poleżę i posłucham. Pan Stefcio z Mielca również z nami. Dziś Światowy Dzień Śrubowania. Śrubować można różne rzeczy, jakieś pomysły. No, śrubować poziom. Kto wcześniej wstaje, to w naszym budzikowym gronie pewnie wiadomo, jeśli chodzi o te rozgrzewkowe czynności. Trzy szybkie śrubują państwo poziom. Czasami nawet i grubo przed godziną czwartą. Te pierwsze sygnały, jak podglądam i nasłuchuję. Pan Tomek z Zafajery również z nami. Pogodowy raport. Dziś ciepło, 7 plusów i to plusów dodatnich jeszcze. Koło 23 pan Tomek wystartował. No i z nami przez większą część dnia. Również prosimy o ostrożność za kółkiem. Na dzień dobry. Pani Monika informuje, że Opole lekko przysnęło, ale już na posterunku za oknem 4 księżyca. Jeszcze nie widziałem, bo w panice się organizuje, ale wszystkiego najlepszego. Bardzo serdecznie dziękujemy. No, jakiś porządek jest, ale i dokumentacja fotograficzna również. Taka też od pana Łukasza, który to z Łodzi. Deszczowo, ale za to ciepło, 5,5 stopnia, jak zwykle zza kółka. Troszkę ciężko w to uwierzyć, że deszczowo, ale może tak. Pani Beata z nami przesyła reprymendę. Specjalnie pani Beata chora wstała z łóżka, by wyklikać parę słów, by nie mówić stali słuchacze. Ci, którzy piszą albo telefonują, albo wyklikali SMS-owo, bo jak pisze pani Beata, słucham budzika od początku, a to, że nie klikam co świt, to nie z lenistwa. Proszę tych nieklikających nie pominać. Ależ skąd? Oczywiście, że nie pomijamy i pamiętamy szczególnie o tych nieklikających również. Wydaje mi się, że może i oni to w większości, jak odważnie zaryzykuję stwierdzenie. Cóż, pozdrawia pan Tomek sparzący kawę również dla naszego budzikowego grona i pan Piotr zamyka tę stawkę tej części korespondencji, trafiając, że to oczywiście nowe nagranie Pet Shop Boys. Brawo, brawissimo! Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. A pogodowo już za chwilę wystart, także ten biegowy. To wydaje mi się pod te dobre, właściwe okoliczności przyrody my jeszcze dodamy ciepły wiatr. Po tym jak czułam smak spełnienia, ciepły wiatr, wiatr zmian zaczął wiać. Nie wiem znów, nie wiem znów, jestem słońcem, czy może cieniem, ale wiem, że nie drogą, a celem. Co mi da ciepły wiatr, co zabierze ciepły wiatr mnie. Co mi da ciepły wiatr, co zabierze ciepły wiatr mnie pcha do ciebie. Daj mi znak, daj mi znak, że jesteś na tej planecie, bo ja zmieniam swój kształt dla ciebie. Co mi da ciepły wiatr, co zabierze ciepły wiatr mnie pcha do ciebie. Zanim wiał, miałam głos, miałam imię i miałam korzenie. I jak skała czułam moc i ciążenie. Teraz wiatr chwyta mnie w swoje ciepłe, miękkie strumienie. A ja puszczam się w ten nurt ze zdziwieniem. Ciepły wiatr, ciepły wiatr działa na mnie jak znieczulenie. Puszczam się, lecę, lecę, lecę. Mogę oddać wszystko, co wiem, za to, czego nie wiem. Byle wiatr nie przestawa. Ciepły wiatr mnie pcha do ciebie. Co mi da ciepły wiatr, co zabierze? Ciepły wiatr mnie pcha do ciebie. Co mi da? No i ten ciepły wiatr przywiał także pana Piotra z Radomia. Zdaje się, że radomska drużyna dziś w sile w Radomiu, gdzie za oknem 1+. I pan Piotr rusza do porannej piątki. Zachęcam i polecam, a jak zwykle pozdrawiam i podziwiam. Jestem pełen podziwu. Jeszcze przed godziną piątą wyruszyć na wystart ścieżki biegowej. Naprawdę coś fantastycznego. 11 minut pozostało do godziny piątej. Sygnał od państwa także te zagramaniczne. No oczywiście tu rzecz jasna. Te gorące pozdrowienia od tych z państwa, którzy rozsiani po świecie i właśnie bliżej kraju za pośrednictwem internetu przy Trójce. Pan Adam pozdrawia serdecznie z Baku. Na B też Brisbane, ale zgoła w innej części globusa. Jesień, deszczowo i tylko 29 stopni w nocy. 19. Wreszcie przyjemne warunki do spania, pisze pani Paulina. Maluchy poprosiły nawet o skarpetki do spania. No taka osobliwa sytuacja z Brisbane. Kłaniamy się i Australii, i Nowej Zelandii. No i jeszcze kolejna część globusika, czyli Nowy Jork. Tam pani Iza przed komputerkiem. Człowiek się zasiedzi i już dotrwa do budzika. No ale z drugiej strony, gdy mamy na względzie różnicę czasu, no to znowu aż tak późno albo wcześniej rano nie jest. Manchester i pan Wojtek na nasłuchu również podczas nocnej zmiany. Kłania się i pozdrawia wszystkim, aby szybciusieńko zleciało do 6, naszej 7. Wszystkiego dobrego. 10 minut do 5 i przed 5 jeszcze fantastyczne nagranie. To okazja do tego, by zrobić głośniej. A gdyby państwo mieli ochotę zobaczyć obrazek do tego nagrania, też jest na czym oko zawiesić. Mumford i jego drużyna. All day permanent red, the glaze on my eyes. When I heard your voice, the distance caught me by surprise again. And I know you're alright. blind. 'Cause even when there is no star in sight, you'll always be my only guiding light. Well, I'm still in awe of you. Discover some new truth. Now is always wraps around you. But don't you slip away in the night. Don't you turn your world. And we're broken, unworthy and ashamed. Give us something to believe in, and you know we'll go your way. No i takie nagrania uwielbiamy. Zdaje się, że państwo również o oryginalnych i pospolitych imionach. Byśmy bez was to, pewnie to, co wy bez nas, czyli Mao, najlepszego, brzydka, pcio. Tak składa życzenia w Dniu Mężczyzn pani Agata z Krakowa. Bardzo pięknie dziękujemy. No i odwzajemniamy tym samym, by zabrać państwa na koncert jeszcze przed godziną piątą. Porządkowej patrz.